دلبخواه خود را بر مردم مسلمان تحمیل کنند. مردم مسلمان حاضر نمی شدند اگر یک جا حکومتی می خواست به قهقرا برگردد هضمش کنند. به این دلیل این حکومت های فاسد، این دستگاه های سلطنتی به تدریج می توانستن نفوذ کنند در برنامه های اجتماعی و فکری و فلسفی اسلامی، اقتصادیش و همه جور، و به تدریج به طرف قهقرا برمی گردونن جامعه های اسلامی رو. در اندلس گرچه حکومت به این ترتیب بود، ولی باز مثل بقیه سرزمین اسلام جنبه‌هایی از شوقی که اسلام در دلها آفریده بود به قدرت خودش تقریبا باقی بود. اون جنبه علم دوستی بود. شوق علم و دانش در دل مسلمان ها به حد شدت به وجود آمده بود که در هر جا در تلاش بودند بقایایی از افکار کهن، از فلسفه های کهن، از تحقیقات، از علوم وجود داشته باشه جمع کنند و بیارن منظم و مرتب کنند و ترجمه کنند به عربی و شروع کنند به شرح و بسطش. به این دلیل اندلس هم یک مرکز تمدن شکوفای اسلامی شده بود. یکی از کارهای اندلس این بود که مقایسه کنید با نفوذ بقیه حکومت‌های مقتدر در طول تاریخ‌ها که وقتی رفتند جای قدرتی پیدا کردند چطور مردمش استثمار کردند، در حالی که در اندلسشون رنگی از تمدن اسلامی، از فکر اسلامی، از اخلاق اسلامی، بشر دوستی اسلامی وجود داشت. این روش بود که تلاش می کردن برای اینکه اروپای غرق در جهالت و توحش رو، اروپای اسیر در برابر دستگاه های سلطنتی و در برابر کلیسای های مزور و متقلب رو، از دام این همه نیرنگ و استثمار نجات بدهند. به این دلیل با عوامل مختلف جوانان اروپایی رو جلب می کردن به طرف مراکز تحقیق و دانشگاه ها و اونها رو با سواد و معلومات و حقایق علمی روز آشنا می کردن. باز اینجا یک جمله رو اضافه کنم که متوجه بشید علم در اندلس چقدر پیش رفته بود. شما در کتاب هاتون اینطور میخونید که اون کسی که کرویت زمین رو کشف کرد گالیله بود، درسته؟ این هم یکی از کلک های استعماری یا ساده تر بگیم طرفداری ارتجاع کهن ایران که به این ترتیب ملت رو از تمدن اسلامی خودش بیگانه کنند. حقیقت مطلب این است که در اندلس این نظریه به وسیله یک دانشمند فقیه مفسر فیلسوف اسلامی به نام ابو یعقوب بلنسی که اهل همین بلنسیای فعلی بوده و به بلنسی مشهور شده، در حدود چند قرن پیش از گالیله به طور وضوح مطرح شده و حتی جای جدال و بحث شده با بقیه دانشمندان و فلاسفه اسلامی. چند بیتی از غزلی به یاد دارم که یکی از دانشمندان اسلامی مخالف با ابو یعقوب بلنسی مجادله میکنه با اون در باره این نظریهش که کرویت زمینه و اون رو به افکار خرافی متهم میکنه. اون دو بیتی که یادم هست خلاصه نظر ابو یعقوب بلنسی در باره کرویت زمینه که اینطور بیان میشه: والأرض كروية حف السماء بها فوقا وتحتا فصارت نقطة مثلا. صيف الشمالي شتاء للجنوب بها فصار بينهما هذا وذا دولا. خیلی پیشرفته، خیلی واضح، خیلی روشن این مطلب رو بیان میکنه که زمین یک موجود کروی شکله که بقیه آسمان و فضا موجودات از تمام جهات اون رو احاطه کردند و این مثل یک نقطه است در این فضا. تابستان در شمال، زمستان در جنوب و این تابستان و زمستان بین جنوب و شمال دست به دست میشه. الان میبینیم که در برنامه های تعلیماتی اینطور به ما تفهیم میکنند که بله، اروپا بود این نکته را کشف کرد، یک دانشمند غیر اسلامی بود که این نکته را کشف کرد، گالیله. ولی به حساب عقل می فهمیم گالیلی که در این زمینه تلاش کرده حتما باید مطالعاتی درباره نظریات دانشمندان پیش از خودش داشته باشه. بنابراین به طور طبیعی به این نکته می رسیم که گالیله در مطالعاتش متوجه شده که قرنها پیش از خودش یه دانشمند به نام ابو یعقوب بلنسی این مطالب رو گفته و وقتی اینا رو از اون گرفته آورده اعلام کرده، ولی چون خیلی اصیل نبوده، خیلی آگاهی نداشته در مطلبش، به حد ایمان نرسیده، میبینیم چطور در مقابل تهدید و ارعاب از اظهار نظر خودش پشیمان شد. در حالی که در قرون پیش ابو یعقوب این مطلب رو گفته بود، مینشست و بحث میکرد و تبادل نظر میکرد با مردم و جدل میکردند و گاهی بعضی ها که اطلاعات و معلوماتشون پایین تر بود اتهاماتی برای او هم درست می کردن. الغرب اندلس پیش رفته تا این حد، روشش با اروپای غرق در بدبختی و جهالت این بود که عرض کردم با وسایل مختلف جوانان را جلب می کرد و این جوانان در مدارس و دانشگاه ها به تحصیل می پرداختند و با دنیای معلومات به طرف اروپای تاریک و بدبخت خودشون برمیگشتن. طبعا حکومت در دست سلاطین و کلیساها بود، اینا راضی نبودند که مردم اروپا روشن بشند، زیرا مردمی که حسابی روشن بشند به طور عادی دیگر زیر بار ستم نمیرند. به این دلیل انواع تلاش ها می کردند که از رفتن این جوانان به طرف اندلس خودداری کنند، یا وقتی که این جوانان برمی گردند اونها را با پول بخرند همونطور که در دنیای خودمون رایجه و به عناوین مختلف کاری بکنند که جلو بحث اینها رو در بین مردم بسهای روشنگرشون رو بگیرند و نگذارند مردم با یک تمدن پیشرفته و با علم آشنا بشه. ولی این جوانان که به علم و دانش رسیده بودند مشکل بود همشون تسلیم این خواسته های حکومت کلیسایی و درباری بشند. به این دلیل گاه و بیگاه توافق کلیسا و دربار به اینجا می کشید که حمله های شدیدی می کردن برای نابود کردن این جوانان. از جمله یک نکته را براتون تعریف می کنم، این مطلبی که الان به صورت تزریق آمپول در دنیا هست و مسلمه، در اون اوائل در اندلس به صورت یک نظریه مطرح شد که معمولا تمام مطالب و حقایق علمی همینطوره، اولا نظریه است و بعد مطالعات بیشتر و بیشتر یا رد میشه یا تبدیل میشه به یه حقیقت علمی. استدلال هایی برای این مطلب می شد که ممکنه از طریق پوست، از طریق رگ دارو وارد بدن بیمار بشه و بیمار شفا پیدا کنه. این حرف بهانه شد در دست کلیساها و دربارها برای شوراندن مردم سادلوه و بیچاره علیه این جوانان و علیه این تمدن و علمی که اینها آوردن، که ببینید اینها چقدر لامذهبن، اینها چقدر فاسدن، میخوان از جاهای دیگر بدن انسان به جای دهن استفاده کنند، میخوان کار خدایی را عوض کنند و از این قبیل ترهات و حرفای ابلهانه و البته عوام فریبانه. برای این جوانها طبق معمول به نام اخلالگر به جامعه معرفی شدند و جامعه تحریک شد و در یک قتل عام از این جوانان و افراد طرفدارشون 100,000 نفر در اروپا کشتند. چه ثروت مهمی که اروپا از دست داد و با این صدمه یقینا برای سالها عقب موند از این که بتونه به طرف تمدن پیش بره. الغرض روش ارتباط جوامع اسلامی با جامعه های غیر اسلامی اینطور بود که اندلس با این روش ها میخواست اروپا رو با تمدن اسلامی و با علم و فکر پیشرفته خودش آباد بکنه، اما عکس العمل اونا اینطور بود. اروپا وقتی متوجه می شد که اندلس خطر بزرگی است برای نابودی قدرت استثماری حکومت ها و کلیسا هاش، از راه های مختلف به تلاش افتاد که کاری بکنه سدی در برابر اینا به وجود بیاد، یا حتی اگر امکان داشته باشه برای تضعیف این مرکز تمدن که یک صدمه شده بود در کنار دست این حکومت ها وجود بیارند و کاری بکنند که مردم اروپا در همون جهل و نادانی بمانند و استثمارگران به حکومت ستمگرانی خود ادامه بدند. مهمترین برنامه سیاسی که پیاده کردند که در حقیقت خطرناکترین حمله به پیکر قوی و نیرومند جامعه اسلامی اندلسان بود، این بود که عده‌ای از زنان خودفروش رو، اونها رو که تسلیم بودن به خواسته های دربارها و کلیساها، تشویق کردند و بودجه هایی در اختیارشون گذاشتند که بیان به طرف اندلس و جوانها رو به ارضای تمایلات جنسی از طرق غیر مشروع جلب بکنند. در اون اوائل جامعه اسلامی آگاه تر بود از این که این کلک درش مؤثر باشه و به خشونت و شدت تمام این کلک رو خونسا کردند و این زنان به اروپای خودشون برگشتند. به تدریج زمان گذشت و در اختفای بیشتر، در زیر پرده های پوشاننده بیشتر، دوباره این کاروان تمدن اروپایی، یعنی کاروان فاسد کردن جوانان، به طرف اندلس سرازیر شد. و مختصر عرض کنم بودجه های سنگینی که در اختیار این زنان قرار می گرفت گاهی جوانان را با پول هم تطبیع می کردن، نه تنها به وسیله لطافت و زیبایی خودشون، پول هم می دادن به جوانان و برای لحظاتی جوانان را به طرف خودشون جلب می کردن. و زمان گذشت و گذشت و گذشت تا کار به جایی رسید که جوانان بدون پولم اینقدر عنصر شده بودند که مقاومت اسلامی و ایمانی خودشون را از دست داده بودند و به طرف این زنانی که حربه خطرناکی بودند از طرف دشمن اندلس و به طرف اندلس روانه شده بودند کشیده می شدند. باز فساد و تباهی در جوانان جلوتر رفت به حدی که اینها دلباخته می شدند در برابر این زنان جلف و خودفروش و گاهی حاضر می شدند پول هم می دادند که این دفعه زنها اظهار تمانع می کردند اونها رو به طرف خودشون جلب کنند. البته این زمانی طولانی خواست تا جوانان از اون حد شجاعت و شهامت اسلامی خودشون به این حد پستی و وقاحت و ذلت و حقارت برسند. به هر صورت این حربه خطرناک کارگر افتاد و اروپا متوجه شد که جوان اندلسی دیگر دارای اون نیرو و قدرت جنگی و مقاومت عظیم و انگیزه ایمانی جهاد نیست که اگر بهش حملهی بشه بتواند برای مدتها مقاومت بکند. این بود که برای سالها و حتی قرنها لشکرکشی های متناوب کوچک و بزرگ از جهات مختلف اروپا به طرف اندلس جریان پیدا کرد و این حملات متوالی کم کم پیکر اندلس را ضعیف کرد تا حدی که حتما اطلاع دارید چطور اون دستگاه مشهور ننگین تفتیش آرا و عقاید در اندلس از طرف اروپایی ها به وجود آمد که هر جا انسانی اظهار مختصر تمایلی به اسلامی کرد با انواع شکنجه های ننگین و غیر انسانی که شاید در دنیای امروز خودمونم نمونش پیدا نشه گاهی او را آزار می دادند و از بین می بردند و چنان شد که اندلس مرکز تمدن عظیم علمی اسلامی تبدیل شد به یک دنیای تاریک و اروپایی که الان هم تقریبا در اون قسمت پرتغال و اسپانیا وجود دارد به نسبت کاروان پیشرفت طبیعی تمدن علمی اون کاروانی که اسلام به حرکت در آورد و تا قدم ها جلو هدایتش کرد این دو حکومت خیلی عقب موندند. این داستان مختصر رو به طور اجمال براتون تعریف کردم به این منظور بود که متوجه بشید زنی که از سنگینی و عظمت خودش صرف نظر می کند و خودش رو مثل بازیچه‌ای برای ارضای شهوت مردها در می آورد چه حربه خطرناکی است برای از بین بردن نیروی مقاومت و احساس مسئولیت در جوانان. تاریخ حیات بشر نمونه های زیادی از این قبیل به یاد دارد که بیبند و باری جنسی و عیاشی نیروی مبارزه و مقاومت را از جوانان گرفته است. جنگ بزرگ جهانی اخیر را اگر شما به یاد ندارید خیلی ها بیاد دارند و شما نیز لابد دربارش اطلاعاتی کم یا بیش به دست آوردید. آلمان و نیروهای متفقش به هر جا لشکرکشی می کردند کم یا زیاد با مقاومتی روبرو می شدند، گرچه در آن محل هم امکانات جنگی برای مقابله با متفقین ناچیز بوده باشد. تنها شهری که بدون کمترین مقاومت خود را باخت شهر پاریس بود. این شهر در آن ایام مرکز دانشمندان و پژوهشگران در رشته‌های مختلف و مرکز حقوقدانان بود. با این حال آن نیروی جوان و مبارز را نداشت که بتواند در برابر هجوم دشمن سلاحی بردارد و به مقابله برخیزد. چرا؟ چون پاریس آن ایام شهر کابارها بود، شهر مستی و عیاشی بود، شهر بلهوسی و افسار گسیختگی جنسی بود، شهری بود که جوانانش به جای مردانگی و احساس مسئولیت در برابر حیثیت و آبرو و موجودیت سرزمین خود با فساد جنسی و با مستی آشنایی داشتند. جوانی که دستی با جام باده دارد و دستی با زلف یار، دستی دیگر ندارد که خاکی بر سر دشمن بریزد و ناچار باید مزه شکست و اسارت و لخ شدن ناموس و حیثیت سرزمین خود را در زیر پای دشمن بچشد و آن وقت به جای دشمن خاک بر سر خود کند. نمونه نزدیکتر، نمونه ای که همه شما اگر به مسائل مرگ و زندگی ملت ها، به مسائل جنگ هایی که دشمنان بر ملت ها تحمیل می کنند توجه داشته باشید، حتما از آن خبر دارید و فراموش نکرده اید. جنگ رمضان 3 سال پیش ارتش مصر با اسرائیل، یا درست‌تر بگوییم با پادگان نیروهای ضد اسلامی به ظاهر متخاصم که لااقل در یک امر با هم اتحاد دارند و آن دشمنی با اسلام است. این ارتش یعنی ارتش مصر در 6 سال پیشتر، یعنی در سال 67، با منتهای حقارت و ضعف ننگین ترین شکست را در برابر ارتش اسرائیل خورد و با سرعتی سرسام‌آور سرزمین و خانه و مسکن و زن و بچه و خواهر و برادر و پدر و مادر و تمام آنچه داشت به دشمنی تسلیم کرد که کمترین ارزشی برای شرافت و شفقت و انسانیت قائل نیست. و خود ارتش مصر می دانست که اگر شکست بخورد، ارتش بی عاطفه دشمن با عزیزان و مقدساتش چیکار می کنند. با این حال آن شکست شرم‌آور را تحمل کرد و با سرعتی که راستی پرندگان مهاجر نیز نمیتوانند داشته باشند، در عرض چند ساعت هزاران هکتار سرزمین خود را با نهایت ذلت و رسوایی رها کرد و با هر چه داشت در اختیار دشمن گذاشت. آنگاه به سوی حیاتی سراسر حسرت و رنج گریخت، در حالی که همین ارتش 6 سال بعد چنان انتقامی از دشمن گرفت که بزرگترین و آگاه‌ترین مفسران و کارشناسان جنگی از تفسیر آن درمانده بودند. این ارتش در عرض چند ساعت در زیر یکی از خطرناک‌ترین نیروهای هوایی استعمارگران متحد و در برابر توپخانه ها و آتشبارهای بی امان و مراقبت های بی اشتباه دستگاه های الکترونیکی دقیق آمریکا، چه در خاک اسرائیل و چه در مدیترانه، توانست از مانع مهم کانال سوئز عبور کند و خط دفاعی عجیب و افسانه‌ای بالب را در هم شکند. و خیلی شدیدتر از آنچه خود در جنگ پیش عقب نشسته بود دشمن را براند و تار و مارش کند. این حادثه راستی غیر قابل درک بود، زیرا بیاد داریم که در بین اظهار نظرهای گوناگون یکی از مفسرین و کارشناسان جنگی گفته بود که اگر تمام نیروهای ممالک اروپای غربی متحد شوند و به دیوار بالف حمله کنند، پس از 10 روز جنگ با تمام امکانات و تجهیزات نمی توانند در آن دخل کنند. راستی خواهران، هیچ وقت از خودتون پرسیده اید که زبونی و بی‌آبرویی سال 67 چطور در سال 73 با آن همه فوق العادگی جبران شد؟ چطور آن ارتش توانست آن همه قدرت از خود نشان دهد که چند سال قبل آن ذلت را نشان داده بود؟ این ارتش چطور توانست با آن قهرمانی کم نظیر، آن همه رسوایی و حقارت با صد چندان جبران کند؟ اجازه بدید من راز آن همه بی ارزگی سال 67 و آن همه افتخار و سرفرازی رمضان 6 سال بعد را در 2 کلمه برایتان خلاصه کنم. ارتش مصر در سال 67 ارتشی بود عیاش و فاسد که پشت جبهش را زنهای جلف و خودفروش پر کرده بودند و شب پیش از شروع جنگ 800 نفر از افسران این ارتش بلهوس در کارباره با زنان لخت و نیمه لخت میلاسیدند و میرقصیدند. اما همین ارتش پس از 6 سال تصفیه در شبی که بامدادش را آتش جنگ افتخار برافروخت، 1-2 ساعت پیش از شروع جنگ برای سحری بلند شده بود و با زبان روزه نماز جماعت صبح را اقامه کرد و بعد با شعار الله اکبر جنگ را شروع کرد. آری خواهرانم، این بود راز شکست 67 و این بود راز پیروزی پرعظمت رمضان 6 سال پس از آن. همانطور که گفتیم تاریخ نمونه های فراوانی از این واقعیت غیر قابل تردید را دیده است و این 2 نمونه که تعریف کردم فقط مشتی بود از خروارها و خوشه‌ای از خرمنها. حالا که می دقت کنید که متوجه شوید دشمنان شما با نشان دادن شعار فریبنده و جذاب آزادی چرا شما را به سوی لختی و بیهجابی دعوت می کنند؟ جوابش خیلی ساده است، هم دیدار دوست و هم شکار پوست. آنها با لخت کردن شما بیادبی نباشد و با کشف حجاب شما هم بساط عیش و خوشگذرانی خود را رنگین می کنند و هم اساسی می ریزند که از خطر عکس العمل جوانان و تلاش آنان برای به دست آوردن آزادی واقعی در امان بمانند. قضیه خیلی ساده است، جوانی که باید رگ و غیرت داشته باشد و احساس مسئولیت و وظیفه کند خود با دشمنان هم رزم و هم قطار می شود. این جوان فریب زیبایی های زنان لخت شده را می خورد و در مستی های عیاشی و هوسرانی نرد وظیفه شناسی و حس دفاع از ناموس و حقوق را می بازد. خواهرانم، در زندگی افراد نیز می توانید هزاران نمونه از این واقعیت را ببینید. وقتی مثلا در مجلسی یا در گذرگاهی جوانی غرق تماشای اندام لخت و هوس‌انگیز ناموس کسی دیگر است، هیچ اهمیت نمی دهد که دیگران نیز نگاه های تحریک آمیز به سوی ناموس او بدوزند. می دانید که عاطفه مادری سمبل و نمونه بالاترین و ظریف‌ترین عاطفه هاست. اما ببینید که هوس چطور انسان را از پرارزش‌ترین ارزش‌هایش خالی می کند.